أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم. فلما دعوه كان أقرب منهم. والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم. تراهم على الرمضاء شعف رؤوسهم غبرا وهم فيها سروا وأنعموا وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم تثنهم لذاتهم والتنعم. تراهم على الرمضاء شعف رؤوسهم غبرا وهم فيها سروا وأنعموا وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم تثنهم لذاتهم والتنعم. يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. ہمارے اندر روح پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے ہمارے اوپر. اسی طرح اللہ نے ہمیں عقل کی نعمت دی ہے، جس سے انسان اور جانور کے اندر فرق ہوتا ہے. جانور بے عقل ہے اور اللہ نے انسانوں کو عقل سے نوازا ہے، عقل کی نعمت دی ہے. اللہ ہمارا رازق ہے، رزق کی نعمت اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے جب ہم ماں کے پیٹ سے نکلے، اور اس وقت سے لے کر آخری لمحات تک ہمارا رازق اللہ ہے۔ یہ رزق کی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں دین ہدایت دین اسلام پر چلایا ہے۔ اور ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑا اعزاز اور نعمت کہ اللہ نے ہمیں سب سے افضل نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ امت محمدیہ میں شامل ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب سوچئے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ رازق مالک خالق ہے، تو اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ اس تخلیق کے پیچھے کیا حکمت، اللہ کی کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں؟ وہ مالک کی حکمت یہ ہے، قرآن حکیم میں مالک بیان فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس، میں نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا، الا لیعبدون، مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات اللہ نے پیدا کی ہے، موت اور زندگی کا نظام اللہ نے چلایا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ لے کون ہے جو اس دنیا میں رہ کر بہتر عمل کر کے آتا ہے، اچھے عمل کر کے آتا ہے، افضل عمل کر کے آتا ہے، احسن عمل کر کے آتا ہے، وہ عمل جس میں اللہ کی رضا ہو، وہ عمل جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ پھر اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نبی انبیاء کو بھیجا، انبیاء کا سلسلہ اتارا، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ہر قوم ہر امت میں انبیاء کو بھیجا، اور اپنی کتابوں کو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کار بنا کر بھیجا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو آ کر سب سے پہلے جو دعوت دی ہے وہ دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، وہ توحید کی دعوت ہے۔ ہر نبی آ کر یہی پیغام دیتا رہا، ہر نبی اپنی قوم کو اسی کی طرف بلاتا رہا، ہر نبی اپنی قوم کو یہی پیغام دیتا رہا کہ لا الہ الا اللہ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ وہ پیغام کیا لے کر آئے؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنا، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی، جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں اس کا تم انکار کرنا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو شرک سے ڈرایا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بھی ہے، آپ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، ہر نبی اپنی قوم کی طرف آتے رہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام پوری انسانیت کی طرف آئے، پوری کائنات کی طرف آئے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی دیواروں تک کے لیے بھیجا، پوری امت کے لیے بھیجا، پوری کائنات کے لیے بھیجا، پوری انسانیت کے لیے بھیجا۔ شریعت اسلامیہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور یہ شریعت وہ عظیم شریعت ہے جو قیامت کی دیواروں تک اس دنیا میں رائج ہونے کے لیے آئی، اس دنیا میں غالب ہونے کے لیے آئی۔ اور یہاں پر رد ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اب 14ویں صدی کا پرانا جو اسلام ہے وہ اس دور میں نہیں چل سکتا، اس دور کے تقاضے اسلام پورا نہیں کرتا، اب ہمیں مختلف چیزیں مختلف ادیان سے لینی پڑے گی، اسلام پرانا اور وہ سیدھا ہو گیا۔ نہیں لوگوں، یہ اسلام قیامت کی دیواروں تک کے لیے بھیجا گیا۔ امام الانبیاء آخری نبی ہے، اور دین اسلام آخری شریعت ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ کی توحید پر ہے، توحید ہے تو اسلام ہے، توحید نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، توحید نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تمام اعمال کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، تمام۔ اور توحید کیا ہے؟ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی احکامات میں واحد و یکتا ماننا۔ توحید ربوبیت، اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ماں کے پیٹ میں اس نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے اس نے باہر نکالا، موت و حیات کا مالک وہ ہے۔ جب وہ ہمارا رب ہے، جب وہ ہمارا خالق ہے، جب وہ ہمارا مالک ہے، تو پھر عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے۔ توحید الوہیت کے الہ وہ ہے، معبود برحق، سچا معبود، الہ برحق صرف ایک اللہ ہے، تاکہ جس کی لوگ پوجا کر رہے وہ جھوٹے الہ ہیں، وہ من گھڑے ہوئے الہ ہیں، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے الہ ہیں۔ سچا الہ جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس اللہ کے پیارے پیاری اسماء ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، پیاری پیاری صفات ہیں، وہ اپنی صفات میں بھی تنہا اور بے مثل ہے، نہیں سکے مثل ہی شئی، اس کی صفت ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے, وہ اپنے عرش پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے, اس کی تمام صفات کو ماننا یہ توحید کے اندر شامل ہے. جب تمام عبادات اللہ کا حق ہے کیونکہ وہ خالق مالک اور رازق ہے, جس نے پیدا کیا, جس نے عزت دی, جس نے روزی دی, جس نے رزق دیا, جس نے جوانی دی, جس نے نعمتیں دی, اس کا حق ہے کہ پیدا کرنے والے کو سجدہ کیا جائے, پیدا کرنے والے کے سامنے جھکا جائے, اس کو پکارا جائے. عبادت کا کروڑ حصے کر لیے جائے تو کروڑواں حصہ بھی غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے, اور اگر عبادت کا کروڑواں حصہ بھی انسان غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ اس کی وادی کے اندر گر جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے. اسلام میں عبادات میں فرائض اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں, کچھ عبادات فرائض میں ہیں, کچھ نوافل میں ہیں. فرض نمازیں, فرض روزے, زکات دے تو اس کے اندر حصہ, اللہ مال دے تو پھر یہ اللہ کے گھر کا حج کرنا, یہ فرائض ہیں. جو فرائض فرائض کو پورا کرتا ہے وہ مسلمان باقی رہتا ہے, اور جو نوافل کو مزید ادا کرتا ہے وہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جاتا ہے, وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اسلام میں ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے, اس کا اسلام میں کوئی نصیب کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کا تارک ہے, اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو زکات کا انکار کرتا ہے, زکات کا قطرہ کرتا ہے, روزوں کا انکار کرتا ہے, حج کا انکار کرتا ہے. یہ فرائض ہیں, جو اس کا انکار کرے عملاً مستقل ان کا تارک بن جائے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے, اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے. یہ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے, یہ دین اسلام نبی کی اطاعت. اب توجہ میری طرف رکھے, چھوڑ دے ان کو. دین اسلام اطاعت کا نام ہے, دین اسلام میں اپنی طرف سے کچھ اعمال کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا وهو رد. دین اسلام انکمپلیٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ اضافوں کی ضرورت ہے, عبادات کے نئے نئے طریقے گھڑنے کی ضرورت ہے, بلکہ دین اسلام نام ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس چیز سے ہمیں ملے گی؟ اللہ کی کتاب سے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے. نماز محمدی, روضہ محمدی, حج محمدی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز مرضی کی نہیں پڑھنی, نماز پیر مولوی سے سیکھ کے نہیں پڑھنی, نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھی. حج کر رہے ہو, آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو. حج کا طریقہ, نماز کا طریقہ, روزے کا طریقہ, جہاد کا طریقہ, صدقہ خیرات کا طریقہ, دین اسلام کا ایک ایک عمل اللہ کے دربار میں تب قبول ہوگا جب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اور یہ عبادات کب تک کرنی ہے؟ حتی یقین, جب تک موت نہ آ جائے, قیامت موت کے آنے تک یہ عبادات, یہ فرائض جو خاص طور پہ فرائض ہے اس کو انسان چھوڑ نہیں سکتا. یہ عقیدہ باطل ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادتیں ریاضتیں کر کر کے اتنے بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہیں, پیر بابا شیخ مرشد بن جاتے ہیں کہ پھر اب ان کو نماز کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں مریدوں تسی نماز پڑھ لو, ساڈی پڑھی پڑھائی ہے, ساڈا دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, اسی اندروں اندروں ذکر کرتے رہنے, اتو اتو تسی پڑھو, وچوں وچوں اسی پڑھنے ہیں. جو یہ عقیدہ رکھے میرے پیر کو نماز کی ضرورت نہیں, میرے پیر کو قرآن کی ضرورت نہیں, میرے پیر کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں, یہ عوام الناس کا دین ہے. ہمارے پیر تو بڑے پہنچے ہوئے, ہمارے شیخ بڑے پہنچے ہوئے, وہ عبادتیں کر کر کے ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب نماز روزہ ان سے اٹھا لیا گیا ہے. یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ انسانوں میں سب سے زیادہ پہنچا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ آخری موت کے لمحے تک کہہ رہے ہیں اصلاً نا. لوگوں نے نماز پڑھ لی, کہا آپ کا انتظار ہے, کہا مجھے بٹھاؤ میں نماز کے لیے جاؤں. آپ پر پانی ڈالا جاتا ہے, آپ اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب نبی سے نماز طاقت نہیں ہوئی, پیر بابے سے کیسے طاقت ہو سکتی ہے؟ تو یہ عبادات موت تک کے لیے ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے, کوئی ایسا نہیں جس سے یہ عبادات اٹھا لی جائے. اسی طرح اللہ اور بندے کا تعلق, وہ مباشر اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ہے, اس میں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں. کہ اللہ پیروں کے واسطے کے بغیر نہیں سنتا, فقیروں کے واسطے کے بغیر نہیں سنتا, بلکہ وہ اللہ کہتا ہے اپنے حبیب کو اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب, جب بھی میرے بندے سوال کرے تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں پکار کو سنتا ہوں, اس کو عطا کرتا ہوں. تو کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں. ساڑیاں سندا نہیں, انہاں دی موڑدا نہیں, ساڈی انہاں اگے انہاں دی اوناں اگے, کوٹھے تے چڑھنا تے سیڑھی لانی, کوٹھے تے جانا ہے تو سیڑھی لگانی ہے, بادشاہ کو ملنا ہے تو وزیر پکڑنا ہے, امیر کو ملنا ہے تھانے دار پکڑنا ہے. یہ سب مخلوقوں کی باتیں ہیں, یہ عوام کی باتیں ہیں، یہ انسانوں کی باتیں ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے جو آواز لگا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب سے دور ہونے والے تجھے کس چیز نے رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ ڈریکٹ سنتا ہے، اس کو پکارو اللہم یا اللہ یا رب کی آوازیں لگاؤ، وہ اللہ تمہاری سنتا ہے، مالی جانی زبانی تمام قسم کی عبادات وہ خالص اللہ کے لیے ہے، عبادات بندے اور معاشرے کی اصلاح کرتی ہے، نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے اگر گناہ کا تصور آ جائے تو فوراً اس کے ذہن میں کیا آئے گا، ابھی میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، یہ گناہ کروں گا تو اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آئے گی، عبادات معاشرے کی اصلاح کرتی ہے، نماز معاشرے کی اصلاح کرتی ہے، بندے کی اصلاح کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے، خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے، پاکیزہ چیزیں حلال ہے، مثال کے طور پہ آپ مسجد میں بیٹھے ہو، ابھی مسجد کے اندر آپ کو دودھ مل جائے پی لو گے، پانی مل جائے پی لو گے، کیوں؟ مسجد بھی پاک ہے، دودھ پانی کھانا روٹی پاک ہے، اور مسجد میں سگریٹ دے دو تو پی لو گے، کیوں؟ یہ خبیث چیز ہے، اللہ نے پاکیزہ کو حلال کیا ہے، خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے، اسی طرح اللہ نے حلال کاروبار کی اجازت دی ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، سود کا ایک لقمہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا اور بدتر ہے، بیویوں کے پیچھے لگ کر بینک سے لون لے کے مکان بنانے والوں، بیویوں کے پیچھے لگ کر بینک سے لون لے کر گھر کو دوبارہ سیٹ کرنے والوں، بیگم کہتی ہے پرانی گڈی مینو بہن نو جی نہیں کرتا، نئی گڈی کڑالا بینک کو قسط بھر دے رہا گے، تو آپ ان کے پیچھے لگ کے آخرت برباد کر رہے ہو، اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، مرنے کے بعد آپ کی قبر میں گاڑی کی چابی کوئی نہیں ڈالے گا، بیگم صاحب بھی 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر جوان ہوئی تو اللہ کرے گا کہیں اور نکاح کر کے کسی اور کی سوجا بن جائے گی، جس کے لیے اپنے آپ کو برباد کیا وہ آپ کو قبر کے دہانے پہ چھوڑ دے گا، تو سود حرام ہے، بینک سے بچو، لون لینے سے بچو، سود کے قرضے لے کر گاڑیاں لینے سے بچو، سود کے قرضوں پر پلاٹ لینے سے بچو، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، اپنے معاملات کو اسلامی بناؤ، اپنے طریقے کار کو اسلامی بناؤ، اپنی شادی بیاہ کو اسلامی بناؤ، اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے اور نکاح کو نکاح کی اجازت دی ہے، تو زنا سے بچو، زنا کی طرف لے جانے والے اسباب سے بچو، زنا کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بچو، نکاح کو کیوں حلال کیا؟ تاکہ خاندان باقی رہے، نکاح کو کیوں حلال کیا؟ تاکہ حلال ذریت بڑھتی رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی لڑکیوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، تاکہ میری امت کثرت کی وجہ سے، میں قیامت کے سارے نبیوں کے سامنے میری امت زیادہ ہوگی تو میں فخر کروں گا اپنی امت پر، تو کثرت سے نکاح کرو، شادیاں کرو، ایک کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو، ہمت نہیں پڑ رہی تو ایک پہ ہی گزارا کر لو، لیکن حلال راستے کو اختیار کرو، حرام راستے زنا کے راستے سے بچو، بچے دو ہی اچھے، ہم دو ہمارے دو، یہ کفار کے جملے ہیں، مسلمانوں کے جملے نہیں ہیں، مسلمانوں کو تو اللہ کے نبی ترغیب دے رہے، اور اے مسلمان بہن تیرے لیے اللہ کے نبی کی خوشخبری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنتی عورت کی شان بیان کرتے ہوئے، وہ جنتی عورت ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، وہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے، آج عورتیں بچے پیدا کرنے پر خامدوں سے لڑتی ہیں، تو دفتر ٹر جانا ہے 10 بالوں میں کی سمبا، یہ عورت کی شان ہے کہ اللہ نے اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے، وہ بچوں کو سنبھالے، وہ گھر کو سنبھالے، اور وہ اپنے خاوند کو سنبھالے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، خامدوں پر بیویوں کے حقوق، بیویوں پر خامدوں کے حقوق، اولادوں پر ماں باپ کے حقوق، ماں باپ پر اولادوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کی حفاظت کیجئے، زنا کرنے والا شادی شدہ ہوگا اسے رجم کیا جائے گا، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ حدود یہ سزائیں ہماری اصلاح کے لیے، ہماری خیر اور بھلائی کے لیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کریں، کسی جگہ پر اللہ کی ایک حد قائم ہو جائے، 40 دن اور رات مسلسل بارش برستی رہے، اللہ کی وہ نعمتیں 40 دن اور رات بارش برستنے کی وجہ سے دنیا والوں کو نہیں ملتی، جہاں اللہ کی ایک حد قائم ہونے سے مل جاتی ہے، آج بڑے بڑے ظالم آواز لگاتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنا، زانی کو رجم کرنا، یہ وحشیانہ ظالمانہ جنگلی سزائیں ہیں، نعوذ باللہ، تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اللہ تیری سزائیں غیر انسانی اور جنگلی ہے، تم سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ دین اسلام اچھے اخلاق کی تعلیمات دیتا ہے، جھوٹ سے روکتا ہے، غیبت سے روکتا ہے، چگلی سے منع کرتا ہے، لوگوں یہ دین اسلام ہے، یہ دین کی پیاری پیاری باتیں ہیں، یہ دین کی اچھی تعلیمات ہیں، دین اسلام غلو کرنے سے روکتا ہے، انبیاء کو ماننے کی تعلیم دیتا ہے، سارے انبیاء کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے، اولیاء کی عزت کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انبیاء اور اولیاء کی شان کے اندر اضافے کرنے سے روکتا ہے، جیسے سابقہ امتوں نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اسلام نے اس کام سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شان میں ایسا اضافہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا اور تم مجھے اللہ کا رسول کہنا۔ لوگوں گناہوں سے توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے، اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، خاص طور پہ آپ اس نصیب ہو، آپ کو اللہ نے یہ موقع نصیب دیا ہے کہ آپ عرفہ کے میدان میں بیٹھے ہو، یہاں پر اللہ کی رحمت کا سمندر جوش مارتا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، پھر اللہ سے معافی مانگو، پھر اللہ کے سامنے درخواستیں پیش کرو، یاد کرو اللہ وہ عظیم ذات ہے، اللہ وہ کریم ذات ہے، اللہ وہ پیاری ذات ہے۔ ماں کو اپنے بچوں سے وہ محبت نہیں ہے جو اللہ کو اپنے بندوں سے ہے۔ میرے نبی نے ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم گیا، وہ تلاش کرتی پھرتی چھاتی سے لگاتی، آپ نے کہا صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اس ماں کو بچے سے جو محبت ہے، وہ اللہ نے محبت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں اتارا اور وہ ایک حصہ پوری دنیا کی محبتیں ہیں، 99 حصے تو اللہ کے پاس۔ گناہوں کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگو۔ اے امت اسلام، تم سب سے بہتر امت ہو، تم سب سے بہتر امت ہو، قرآن تمہیں بہترین امت کے لقب سے پکارتا ہے۔ کیوں تم بہترین امت ہو؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ جب تک میں اور آپ نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، برائیوں سے روکتے رہیں گے، تب تک ہم بہترین امت ہیں۔ اور جب ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا، اپنا مذہب نہ چھوڑو، غیر کا مذہب نہ چھیڑو، تو سمجھ لو ہم بربادی کی طرف چل پڑے، ہم ہلاکتوں کی طرف چل پڑے۔ صاحب کا امت اسی لیے ہلاک ہوئی، وہ گناہوں سے روکتی نہیں تھی اور نیکی کا حکم نہیں دیا کرتی تھی۔ اسلام دین رحمت ہے، اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ ماں باپ کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ بچوں کے لیے رحمت بن کر آئے، امت کے لیے رحمت بن کر آئے، انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، میرے نبی جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو یہ دین اسلام دین رحمت ہے، پیار کا دین ہے، محبت کا دین ہے، رحمت کا دین ہے۔ اس دین اسلام کو تسلیم کرو۔ اللہ نے آپ پر نعمتیں اتاری ہے، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ مالک کا فرمان ہے، لئن شکرتم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لأزیدنکم، میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور اگر تم اس کا انکار کرو گے تو ہو سکتا ہے کسی سے اللہ اپنی نعمتوں کو چھین لے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تو نے میرے اوپر کتنی بہترین نعمتیں کی ہیں، یہ آنکھیں تیری نعمت ہے، یہ کان تیری نعمت ہے، یہ بہترین زندگی تیری نعمت ہے، یہ بہترین زندگی تیری نعمت ہے۔ اللہ تیری ان نعمتوں کا کوئی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، اس نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کیجئے۔ شکر ادا کرنے سے اللہ آپ پر اور رحمتیں کرے گا، آپ کے اوپر اور رحمتیں فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو جب تک اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے مزید عطا ہوتی رہے گی۔ اسلام پوری دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا، نور کا پیغام لے کر آیا، روشنی کا پیغام لے کر آیا۔ اسلام ہدایت کا پیغام لایا، شرک کے اندھیرے چلے گئے، کفر کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ اب یہ پیغام آ چکا ہے اور یہ پیغام آپ کے اور میرے کندھوں پر ہے۔ اس اسلام کی ہدایت کے پیغام کو عام کریں۔ جہاں تک آپ کی طاقت ہے، جہاں تک آپ کا ہاتھ پڑتا ہے، جہاں تک آپ کر سکتے ہیں، اس اسلام کے پیغام کو عام کریں۔ اپنے سکول میں، اپنے کالج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، کتاب کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، جیسے جیسے جہاں تک آپ اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ یاد کریں، اگر ایک آدمی آپ کی وجہ سے راہ ہدایت کا راہی بن گیا، اس کی ساری زندگی کی نیکی قیامت کے دن آپ کے پڑھنے میں ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ کوئی دکاندار کہے جی چودھری صاحب مجھے ایک دکان کھلوا دو، سارا پرافٹ آپ کو دیتا رہوں گا، تو کہو گے ایسا بندہ مل جائے تو میں 10 دکانیں کھلوا دوں، کام یہ کرے فائدہ مجھے ہو۔ دنیا میں کوئی ملے گا ایسا؟ لیکن مبارک ہو آپ کو، اسلام کی رحمت کتنی عظیم ہے، اگر آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی کوشش کی وجہ سے کوئی ایک بندہ ہدایت کے راستے پہ آ گیا، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اس کی نیکی میں فرق نہیں پڑے گا، پورا ثواب جتنا اس کو مل رہا ہے اتنا آپ کو مل رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا خیبر کے موقع پہ، علی اگر ایک بندہ تیری وجہ سے دین اسلام پر آ گیا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، اسلام نہ حق انسانوں کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بندہ اٹھے اور کسی کو قتل کر دے، اور جس نے کسی مسلمان کو جانتے بوجھتے قتل کیا، اب تو قتل عام سی بات ہوگی، اب تو قتل کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، تھوڑی سی لڑائی ہوئی اندر سے بندوق لایا اور گولی مار کے معاملہ ختم کر دیا، تھانے دار کو 2 لاکھ روپے دیا، انجان چھوٹ گئی۔ اس جہاں میں ہو سکتا ہے قاتل کی جان چھوٹ جائے، لیکن اگلے جہاں میں قاتل کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اس وقت کون تھانے دار ہوگا، اس وقت کون مدد کرنے والا آئے گا، نہ کوئی پولیس ہوگی، نہ کوئی انسان کی اپنے اعمال ہوں گے، دائیں طرف دیکھے گا اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی۔ اللہ کے سوال، بندے کے جواب، اور جو انسان کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر کے گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ کے لیے اس گناہ سے بعد آئیے، اس گناہ سے بعد آئیے۔ آج تو نہ قتل کرنے والے کو پتا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور نہ قتل ہونے والوں کو پتا میں ہم کیوں قتل ہو رہے ہیں۔ گھر سے سبزی لینے نکلے تھے، گھر سے دال لینے نکلے تھے، گھر سے سامان لینے نکلے تھے، اور بازار میں گئے، کسی نے خودکش حملہ کر دیا، کسی نے بم پھاڑ دیا، کسی نے موٹر سائیکل میں بم پھاڑ دیا، کسی نے کار میں بم پھاڑ دیا، وہ بےچارا سبزی لینے گیا قتل ہو گیا۔ نہ قتل کرنے والے کو پتا کیوں قتل ہوا، نہ قتل ہونے والے کو پتا کہ میرا جرم کیا ہے، کوئی کسی کو نہیں پتا۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے وہ نشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اندھا قتل ہوگا، اندھا قتل، نہ قاتل کو پتا کیوں مار رہا ہوں، بم پھینک کے گیا۔ اس دنیا میں بچ سکتے ہیں، یہاں کی عدالتوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن قیامت والے دن نہیں بچ سکتے۔ جب منہ پہ مہر لگ جائے گی، ہاتھ بولیں گے کتنے بم چلائے تھے، قدم بولیں گے کہاں کہاں چل کر گیا تھا۔ اس وقت کی عدالت کو یاد رکھیے، اور نا حق قتل اسلام میں منع ہے، اسلام میں قتل نا حق منع ہے۔ مومن کا اپنے ارادے سے قتل کرنا جہنم کو حاصل کرنے کے برابر ہے۔ اسلام پوری انسانیت کو ایک لڑی میں پروتا ہے، اسلام کے اندر ایک ہی خاندان ہے، اور اس خاندان کا نام کیا ہے، پاکستانی، انڈین، راجپوت، شیخ، سید، خان، یہ نام ہے۔ اسلام پوری دنیا کو ایک لڑی میں پرو رہا ہے، اور وہ نام ہے مسلم، مومن۔ بھائی چارہ کر رہا ہے اسلام دوسرے مسلمان سے دوسرے مسلمان کا، یہ آپ اس میں بھائی ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کی یہ تعلیمات ختم ہو گئی ہے، جی میں سید ہوں، میری بیٹی کا نکاح سیدوں میں ہو سکتا ہے، میں ارائی کو نہیں دے سکتا۔ ارے ارائی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ جی پڑھتا ہے، ہے تو ارائی، ہے تو انڈین، میں پاکستانی ہو کے انڈین کو کیسے دوں، انڈین ہوں، انڈین ہونے کے بعد میں کسی بنگالی کو رشتہ کیسے دوں۔ ارے یہ تقسیم کافروں کی ہے، اسلام میں ایک ہی تقسیم ہے، یہ لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ قرآن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے، اس تقسیم کو تسلیم کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا بھائی چارہ کروایا، اسی طرح مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کا بھائی بنایا۔ جو مسلمان ہے وہ مسلمان کے لیے اجنبی نہیں ہے، وہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا بھائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن کا بھائی چارہ دوسرے صحابی سے مدینہ میں ہوا، اس نے کہا آپ میرے بھائی ہو، میرا باغ ہے، میں آدھا آدھا کر دیتا ہوں، جو آپ کو اچھا لگے وہ لے لو۔ یہ بھائی چارہ ہے، بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، ذات پات بنیاد نہیں ہے، یہ ذات پات کا بت ہندوؤں کا بت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرمان مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ذات پات کے بت سے بچ جائیے، اس ذات پات کی تقسیم سے بچ جائیے۔ اسلام سب کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ قیامت کے دن اب یاد کر لیجیے حدیث کو، جب دجال آئے گا، دجال ظاہر ہوگا، یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے، اور اہل ایمان یہودیوں کو قتل کر رہے ہوں گے۔ حدیث کے لفظ ہیں، یہودی پتھر کے پیچھے چھپیں گے، یہودی پتھر کے پیچھے چھپیں گے، وہ پتھر آواز لگائے گا، تعال آؤ، اس کو تعال یا ہندی، تعال يا باكستاني، تعال يا سعودي، تعال يا مسلم، ان ورائي يهوديا. مسلمان آؤ میرے پیچھے، یہودی چھپا ہے اس کو مار دو. اور کوئی تقسیم اسلام میں نہ ذات کی نہ پات کی نہ قوم کی نہ برادری کی نہ بڑے قبیلے اور چھوٹے قبیلے کی، یہ تو کفار کی. اللہ نے قبیلے بنائے ہیں، قبیلے اللہ نے بنائے ہیں. لِتَعَارَفُوا، اللہ نے قبیلے کیوں بنائے؟ یہ آپ کے اور میرے تعارف کے لیے. لِتَفَاخَرُوا، نہیں ہے کہ فخر کرے. یہ کمی ہے، یہ کمین ہے، یہ موچی ہے، یہ تیلی ہے، یہ چولہا ہے کپڑے بننے والا. ارے یہ اس کا کاروبار ہے، اس کی ذات نہیں ہے. ذات شہادت لا الہ الا اللہ، یہ اتنی عظیم ہے. اس کو موچی لے لے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ غلام سے آزاد ہوئے، حضرت بلال غلام سے آزاد ہوئے. ابو سفیان سردار، حضرت بلال حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے، حضرت بلال حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے. ابو سفیان باہر کھڑے، حضرت عمر حضرت بلال سے مشورہ کر رہے. وہ کہنے لگے، میں سید سردار باہر کھڑا ہوں، میں قوم کا سردار باہر کھڑا ہوں، اور یہ حبشی غلام اندر بیٹھے ہیں. جواب دینے والے نے کہا، ابو سفیان، جب تو اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، بلال اپنے خون سے اسلام کو پروان چڑھا رہا تھا. اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے ذات و پات کی، قوم اور برادری کی. یہ موچی، یہ تیلی، یہ جلاہا، یہ کمی، یہ کمین، یہ تو ہندوؤں کی تقسیم ہے کہ یہ شوتر ہے، یہ کھشتری ہے، اور یہ برہمن ہے. اسلام میں جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اپنے دوسرے مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے. تو اسلام کی کڑی کو تقسیم کرو. اسلام انسان کو عزت دیتا ہے، انسان کی قدر و قیمت کو بیان کرتا ہے. باقی تمام کفار قوتیں، وہ ان کے ہاں اصول کیا ہے، طاقتور کمزور کو مار دے. طاقتور کا حق ہے کمزور سے جو مرضی سلوک کرے. اور اسلام انسان ہونے کے ناطے کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے. عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر تھا. کسی نے کہا، یہ گھر بیچ دو. کہا، 2000 درہم لوں گا، 2000 درہم لوں گا. اس نے کہا، تیرے گھر کی قیمت تو 1000 درہم ہے، تو 2 کیوں مانگتا ہے؟ کہا، 1000 درہم تو ہے میرے گھر کی قیمت، اور 1000 درہم ہے ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت. کیونکہ ہر خوشی کے موقع پہ جیسے یہ اپنے بچوں کو یاد رکھتا ہے، ویسے میرے بچوں کو یاد رکھتا ہے. اسلام یہ دین رحمت لے کر آیا، اسلام یہ پیغام لے کر آیا. اسلام کے اس پیغام کو سمجھیے اور اس پیغام کو آگے پہنچائیے. جو باقی دنیا کے اندر حقوق انسانی کا وعدہ لگانے والے، باقی دنیا کے اندر حقوق انسانی کا وعدہ لگانے والے، وہ صرف ڈھونگ ہے، وہ ڈرامہ ہے. مگر نہ حقوق انسانی کا نام لینے والوں کو افغانستان میں مرتبہ مسلمان نظر کیوں نہیں آ رہے؟ عراق میں مرتبہ مسلمان نظر کیوں نہیں آ رہے؟ سوڈان میں مرتے ہوئے مسلمان نظر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ حقوق انسانی کا ڈرامہ رچا رہے ہیں، اور حقیقت کے اندر حقوق انسانی کا سب سے بڑا علمبردار وہ اسلام کی قوت ہے، اور وہ اسلام کی طاقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کافر مسلمان ملک میں آ کر پناہ لے لیتا ہے، مسلمان گورنمنٹ اس کو پناہ دے دیتی ہے، اگر کوئی اس کافر کو مارے گا تو جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. مسلمان ملک میں پناہ لینے والے کافر کو مارنے والا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. اور یہاں تو آزاد ملکوں میں رہنے والے آزاد مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. اور وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ اجی وہ غلطی سے فائر لگ گیا تھا، وہ غلطی سے بم بلاسٹ ہو گیا تھا، ہم معافی مانگتے ہیں. ارے تیری غلطی سے 50 مسلمان قتل ہو گئے، اس خون کا حساب کون دے گا؟ یہ جھوٹے ہیں جو حقوق انسانی کا دعویٰ کرتے ہیں. حقوق انسانی کا اثر نمبردار تو اسلام ہے. اسلام انسان کو عزت دیتا ہے. اے مسلم، اپنی دینی شخصیت کو سمجھ. اے مسلمان، اپنی دینی شخصیت کو واضح کر، اپنے عقیدے کو واضح کرو، اپنے اعمال کو واضح کرو. جو لوگ توحید کو سمجھ کے پھر دروازوں پہ تالے لگا لیتے ہیں، وہ توحید کو سمجھنے میں جھوٹے ہیں، انہوں نے توحید کا حق نہیں ادا کیا. اہل شرک کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، اہل شرک کی مجلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں. کیوں؟ اگر نہ گئے نا، ان کو پتہ لگ جائے گا ابھی بھابیاں کا کر رہے ہیں. یہ توحید کے آوازے کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ اپنے عقیدے کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ لا الہ الا اللہ کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ کفر اور شرک کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ قوم کو پتہ لگ جائے گا اس کا عقیدہ کیا ہے. اپنے عقیدے کو دبا کے رکھتے ہیں تو یہ مسلمان کی شان نہیں. لا الہ الا اللہ کو سیکھ لیا، اپنی قوم میں اس آواز کو پہنچاؤ. اگر آپ کو چوٹ لگے گی تو آپ کا ماتھا محمد کریم کے ماتھے سے پیارا نہیں ہے. کفار نے میرے نبی کریم کا ماتھا پھاڑا. اگر آپ کی بیٹیوں کو طلاق ملے گی تو آپ کی بیٹیاں محمد کی بیٹیوں سے پیاری نہیں ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ابو لہب کے بیٹے طلاق لے کر چلے گئے، اگر آپ کے گلے میں کپڑے ڈالے گئے تو آپ کا گلا محمد کے گلے سے پیارا نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کفار نے کپڑے ڈال کر اس میں پل دیے، اگر آپ کے اوپر اونٹ کی جیر اوجڑی پھینکی گئی تو آپ کی پیٹھ مصطفیٰ کی پیٹھ سے پیاری نہیں ہے۔ فاطمہ اوجڑی ہٹا رہی ہے، رو رہی ہے، کہہ رہی ہے بابا ان کو کچھ نہ کہا کرو، یہ آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بیٹی میں رب کا رسول ہوں، یہ جو چاہے کر لے، میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے پاس نہیں آ سکتا۔ اس دعوت کو سیکھنے کے بعد گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، خاموش ہونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس لا الہ الا اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیے۔ اے مسلمان، اپنی غیرت کو جگاؤ، اپنے دین کو سیکھو۔ آج کفار گندے چینل کے ذریعے آپ کی نسل کو برباد کر رہے ہیں، آپ کی اولاد کو برباد کر رہے ہیں، آپ کے قوم کو برباد کر رہے ہیں، آپ کی عقیدوں کو برباد کر رہے ہیں۔ آج کفار اتنے فارورڈ ہو گئے ہماری اسلام کی دشمنی میں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے نبی کے وہ تصویریں بناتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، اپنے اخبارات میں شائع کرتے ہیں۔ اٹھو، اپنے نبی کی مدد کرو، اور نبی کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے اوپر محمد علیہ السلام کا رنگ چڑھا لو۔ کافر دیکھے اور انگلی اٹھا کر کہے کسی نے محمدی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، شکل محمدی ہے، عمل محمدی ہے، کردار محمدی ہے، صورت محمدی ہے، ایک ایک عمل کے اندر یہ محمدی ہے۔ کسی نے سچے محمدی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، اپنے نبی کی مدد کرو اسلام پہ عمل کر کے۔ صحابہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اس سیرت کو سامنے رکھو۔ انہوں نے اولادیں قربان کروا لی، بچے قربان کروا لیے، اپنی سب کچھ لٹا کر مصطفیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ آپ کفار کے نرغے میں ہیں، آٹھ صحابہ آپ کے پاس ہیں، کافر آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کون ان کافروں کو مجھ سے دور کرے گا، اللہ اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنا دے گا۔ ایک شہید ہوئے، دوسرے شہید ہوئے، تیسرے شہید ہوئے، آٹھ کے آٹھ صحابہ اللہ کے نبی کی ذات کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ بھی ان صحابہ سے محبت کرو، ان کی سیرت سے محبت کرو۔ آج نبی تو ہمارے درمیان نہیں، وہ تو اللہ کی جنتوں میں ہے، نبی کی سنت تو ہمارے درمیان ہے، نبی کا قرآن تو ہمارے درمیان ہے، نبی کی حدیثیں تو ہمارے درمیان ہے۔ اس اسلام کو اپنے سینے سے لگاؤ اور اس اسلام کو آگے پھیلاؤ۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے محبت کا حق ادا کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کے دلوں کو دیکھا، محمد کریم کا دل سب سے پیارا تھا، اس کو اپنا نبی چن لیا، پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ کرام کے دل سب سے پیارے تھے، ان کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنا دیے، صحابہ بنا دیے۔ تو ان سے محبت کرو، جو ان سے دشمنی کرے، جو نبی کے صحابہ سے دشمنی کرے اس سے دشمنی کرو، جو ابو بکر سے دشمنی کرے، عمر عثمان سے دشمنی کرے، علی حسن حسین سے دشمنی کرے، صحابہ اہل بیت سے دشمنی کرے، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ پر تہمتیں لگائے، اللہ کی قسم یہ کافر ہے، اس کے کفر میں شک نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ کے دشمن سے دشمنی کرو، صحابہ کے دشمن سے دشمنی کرو، صحابہ سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو۔ اے امت اسلام، پوری دنیا کے کفار آپ کو نشانہ بنا چکے ہیں، اگر آپ بھی اسلام کے خلاف چلو گے، اگر آپ بھی اسلام کی حدود کو توڑو گے، اگر اپنے گھر کے اندر شیطان کی حکومت کو نافذ کرو گے، گھر میں گلے چینل، گھر کے اندر فلمیں، گھر کے اندر بے پردگی، بیوی آپ کی اسلام سے بیزار، اولاد اسلام سے بیزار، بیٹی اسلام سے بیدار، کفار تو اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے بھی اسلام کی کشتی کو سہارا نہ دیا تو قیامت کے دن کیا ہمارا ساتھ نبی کریم کے ساتھ ہو سکتا ہے یا اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا؟ اے اللہ کے گھر کے حاجیوں، یہ عرفے کا دن ہے، یہ مبارک دن ہے، خوش نصیب ہو تم، آج تمہیں وہ دن ملا ہے، آج تم اس مقام پر کھڑے ہو جس مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے اصحاب کو لے کر آئے، اپنے پیارے صحابہ کو لے کر آئے، اپنے پیارے ساتھیوں کو لے کر آئے۔ اللہ کے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر دعائیں کرتے، کبھی اونٹنی پہ بیٹھ کے دعائیں کرتے، کبھی آپ کا سر اونٹنی کی کوہان سے لگ جاتا، آپ اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے سوال کرتے رہے۔ یہ عرفے کا دن ہے، وہ عظیم دن ہے، سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ اسی دن کو اللہ کے نبی نے فرمایا، حج تو ہے ہی عرفے کا نام، یہاں پہ ٹھہرنے کا نام حج ہے، کہ وہ عظیم دن ہے کہ جتنے بندوں کو اللہ آج معاف کرتا ہے، جہنم کے کڑوں سے آزاد کرتا ہے۔ کسی اور دن میں اتنی تعداد میں انسان جہنم کے کڑوں سے آزادی نہیں پاتے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، اللہ تجھے تیرے پیارے اسماء صفات کا واسطہ ہے۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے چہروں کو جہنم پر حرام کر دے، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کر دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کر دے، اللہ ہماری بیویوں بچوں کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کر دے۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ آج جتنے لوگ اللہ کی رحمت پاتے ہیں، اللہ آج اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، فرشتوں سے سوال کرتا ہے، میرے فرشتوں یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ بندوں کی عزت کو بڑھاتا ہے، اپنے فرشتوں پہ پوچھتا ہے، فرشتوں یہ کون ہے جن کے بال پورا گندا ہے، جن کے منہ پر مٹیے پڑی ہوئی، جن کے بالوں میں مٹیے ہیں، جن کی داڑیوں میں مٹیے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، دور دور کا سفر کر کے آئے ہیں، آج یہ تیرے سامنے اکٹھے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں یہ کیوں آئے ہیں، یہ کیا مانتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ یہ تیری معافیوں کا سوال کرتے ہیں، یہ تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، یہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یہ اپنے گناہوں سے تیرے دربار میں درخواستیں پیش کرتے ہیں، معافی پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان سارے کے گناہوں کو معاف کر ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں اپنی رحمت سے شامل فرما دے جن کے بارے میں تو اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہے گا، فرشتوں گواہ رہو میں نے ساروں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو آج عرفے سے ایسے لوٹیں گے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آئے، ان کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو گناہوں سے پاک صاف ہو کر یہاں سے لوٹیں گے، تیری رحمتیں لے کر لوٹیں گے۔ اللہ ہم دور دور کا سفر کر کے، ہزاروں میل سفر کر کے یہاں پر صرف تجھ سے ایک ہی سوال کرنے آئے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہماری خطائیں بہت ہیں، ہمارے گناہ بہت ہیں، ہمارے جرم بہت ہیں، لیکن اللہ جب اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی ہلاکت کا یقین ہوتا ہے، لیکن اللہ جب تیری رحمتوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں سکون ہوتا ہے۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، تو رحمان ہے تجھے رحمان ہونے کا واسطہ، تو رحیم ہے تجھے رحیم ہونے کا واسطہ۔ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی نہ لوٹانا، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی نہ لوٹانا، اللہ جھولیوں کو خالی نہ لوٹانا۔ اللہ یہ سفید بال والے بوڑھے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تجھ سے معافیوں کا سوال کر رہے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری سزاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہماری سرکاریوں کو معاف کر دے۔ اللہ تیرے نبی نے بتایا جن آنکھوں سے تیرے ڈر سے آنسو بہتے ہیں وہ آنکھیں جہنم پہ تو حرام کر دیتا ہے، اللہ ہماری آنکھوں کو جہنم پہ حرام کر دے، ہمارے چہروں کو جہنم پہ حرام کر دے، ہمارے چہروں کو جہنم سے نہ چلانا، اللہ ہمارے چہروں کو جہنم سے نہ چلانا، اللہ ہمارا جسم جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے، اللہ جہنم کی آگ تیرے نبی نے بتایا ہے، جہنم کی آگ اللہ تیرے دربار میں شکایت کرتی ہے، میری آگ اتنی شدید ہے کہ میرا باز میرے باز کو کھا رہا ہے، میرا حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا۔ اللہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم کھولتا ہوا پانی برداشت نہیں کر سکتے، ہم خون اور پیپ کے پیالے نہیں پی سکتے۔ اللہ گناہ بہت ہے لیکن تیری توحید کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تجھے تیری توحید کا واسطہ، ہمارے چہروں کو جہنم پہ حرام کر دے، ہمارے ماں باپ جو مر کے تیرے پاس آ گئے ان کے چہروں کو جہنم پہ حرام کر دے، ہماری آل اولاد کو ہماری بہن بھائیوں کو ان کے چہروں کو جہنم پر حرام کر دے۔ اللہ آج تو ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کو تو کہے گا قومو کھڑے ہو جاؤ عرفات کے میدان پہ، اے ہاتھ اٹھانے والوں کھڑے ہو جاؤ، میں نے تمہارے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لوگو اس عرفے کے اس عرفے میں اکٹھے ہونے کو سامنے رکھو اور پھر کبھی نہ بھولو ایک دن جیسے آج تم دو چادروں میں فقیر بن کے یہاں آئے ہو ایک دن حشر کے میدان میں بھی تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جہاں گھڑی گھڑی کا اللہ کو جواب دینا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف کر دے, اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنی رحمت کر دے. تیرے نے بتایا تیری رحمت تیرے غضب میں پھیل چکی ہے, تیری رحمت تیرے غضب میں حاوی ہوگی ہے, تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ, ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمیں جہنم سے بچا دے, ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے, ہمیں حشر کے عذاب سے بچا دے. اے اللہ جب تو نام اعمال تیرے حکم سے تقسیم ہوگا ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا, اللہ ہمیں بائیں ہاتھ والوں میں شامل نہ کرنا, اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب کرنا, اللہ ہمیں ہم نے ہم بد نصیبوں نے دنیا میں تیرے پیارے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا, اللہ قیامت کے دن ہم سب کو نبی کا پڑوس عطا فرمانا. اللہ اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں, تیرے رسول کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, تیرے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہمارے عمل ان جیسے نہیں ہیں لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تیرے نبی نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن تو محبت کرنے والوں کو اپنے محبوبوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا, ہمیں نبی کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ نبی کے اصحاب کے ساتھ اکٹھا فرمانا. اللہ ہماری ہر جائز تمنا کو پورا فرما دے, اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے, جو قرضوں میں دبے ہوئے ان کے فرض عطا فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ہمارے ماں باپ بیمار ہیں, بہن بھائی بیمار ہیں, ہمارا داتا ستو ہے, لوگوں نے تو مردوں کو داتا بنا لیا, لا ربنا سوا ہمارا تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے, کوئی داتا نہیں ہے, کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کوئی غریب نواز نہیں ہے, کوئی بندہ نواز نہیں ہے, کوئی بندہ پرور نہیں ہے, کوئی غوث اعظم نہیں ہے, کوئی بڑی کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہمارے ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, ہمارے مردوں کو جنت دے دے, ہمارے فوت ہونے والوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ہمارے دل کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما دے. اللہ ہمیں زندہ رکھنا, اسلام پہ چڑھاتے ہوئے زندہ رکھنا, اور اللہ ہمیں موت دینا اس حال میں. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو, ہم تم سے راضی ہو, ادھر ہماری روح نکل رہی ہو, ادھر ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل رہے ہو. اللہ ہمیں موت دینا, ہماری موت کے فرشتے آئے وہ ہمیں کہے سلام علیکم, تم پہ سلامتی ہو, ہم دنیا میں تمہارے دوست, ہم قبر میں تمہارے دوست, ہم آخرت میں تمہارے دوست. اللہ ادھر روح نکل رہی ہو, ادھر ہمارے کانوں میں جنت کے لیے آواز پڑ رہی ہو. اللہ جب تک زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا, موت دینا توحید کی دعوت کو پھیلاتے ہوئے شہادت کی موت دینا, کسی مشرک کے ہاتھ سے موت دینا, ہم لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کر رہے ہو اور ہماری روح پرواز کر کے تیری جنتوں کی طرف بڑھ رہی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ہم اس مسئلے میں وہی کہتے ہیں جو امام اربعہ نے کہا تھا. امام مالک پیارے حبیب کی پیاری مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے, ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے, چھوڑی جا سکتی ہے, سوائے جو یہ قبر میں سو رہے ہیں ان کی کوئی بات چھوڑی. ہم وہی کہتے ہیں جو ابو حنیفہ نے کہا رحمہ اللہ, میری بات محمد کی بات سے ٹکرائے ابو حنیفہ کی دیوار میں مارنا, محمد کی سینے سے لگا لینا, صلی اللہ علیہ وسلم. وہی کہتے ہیں جو شافعی نے کہا تھا رحمہ اللہ, سائن نے کہا تھا امام شافعی اگر آپ کے ذریعے حدیث ملے آپ کا عمل اس کے خلاف ملے, عمل کو مانے یا روایت کو مانے. جواب میں کہا تھا اترانی من الکنیسہ, مجھے پادری سمجھتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے میں خود حدیث محمد کا بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے خلاف عمل کروں, اگر ایسا ہو اعلان کر دینا. شافعی کا دماغ خراب ہو سنانے لگا, بہت بڑا دربار ہے گھوڑے شاہ کا, قادری صاحب کے ماننے والوں نے گھوڑے شاہ کے دربار پہ بینر لگایا کہ خدا دا واسطہ انو گھوڑے شاہ نہ کیا کرو, بابیاں ساڈا سر مون دیتا کہہ کے گھوڑے شاہ. شرک کی یہ حالت ہے کہ پوجنے کے لیے انہیں اور کچھ نہیں ملتا تو کھوتے کو دفن کر لیتے. کہیں بلے کو دفن کر لیتے ہیں. لاہور کے ایک دربار کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا, بورڈ لگا ہوا تھا پیر اٹ شاہ. یا یہ پٹھے تے کام کرتا رہا یا لوگوں اٹا مارتا رہا. اہل الحدیث, حدیث صحیح ثابت ہو جائے اپنے سر کو جھکا کر کہتے ہیں اگر میری عقل میں نہیں بھی آتی قصور میرا ہے, فرمان محمد رسول اللہ برحق. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جن کے دور میں گمراہ فرقوں نے سر اٹھایا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے, اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ہاتھ کا موقع آیا تو ہاتھ سے جہاد کیا, کتابیں لکھی, حلولیوں کا رد کیا, وجودیوں کا رد کیا, صوفیوں کا رد کیا, رافضہ کا رد کیا, اصحاب مصطفیٰ کے دشمنوں کا رد کیا. ہاتھ سے جو اہل الحدیث کو تانا دے تم آئمہ کو نہیں مانتے, محدثین کو نہیں مانتے, علماء کو نہیں مانتے, انبیاء کو نہیں مانتے, اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. ہم جواب میں کہیں گے ہم مانتے ہیں لیکن جیسے تم مانتے ہو ویسے نہیں. نہ کر خلدے بری کی بات, علی خدا ہے, خدا ہے علی کی ذات. ہم کہتے ہیں تمہارے کفر میں اور نصارہ کے کفر میں کوئی فرق؟ علی کو مانتے ہیں, اللہ نہیں مانتے, اللہ کا بندہ مانتے ہیں. حسن حسین کو مانتے ہیں, اللہ کا بندہ مانتے ہیں. مشکل کشا نہیں تھا. سنو واللہ اکتب, اللہ کی قسم لکھ, محمد کے ہونٹوں سے حق کے علاوہ جدا نہیں ہو سکتا. اور علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں, آج کے اس پرفتن دور میں بھوکوں کو روٹی کھلانے سے زیادہ ضروری ہے مشرک کو توحید سمجھانا. پوچھئے مجھ سے کیوں. اگر بھوکا مر جائے اور موحد ہو کہاں جائے گا؟ بھوکا مر جائے اور موحد ہو کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور مشرک روٹی کھا کے پیٹ بھر کے دیکھ کے چاول کھا کے مر جائے ہو مشرک کہاں جائے گا؟ تو ضروری چیز کیا ہے؟ جیسے چیلا مارنے والی پارٹی کا آپ بیان کریں, انہوں آپ نہیں پتا بیان کرنا کی ہے. ایک پٹھان بھائی میرے دوست تھے, اسلام آباد کے رہنے والے, کہا ہم جماعت کے لیے گئے, مجھے کھڑا کر دیا بیان کرو. میں کہا بھائی میں کیا بیان کروں؟ نہیں آج باری آپ کی ہے مڑا, آپ بیان کرے گا. کہتا میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. واللہ تعالیٰ اللہ کی قسم یہ اس نے مجھے سیدھا خود واقعہ یہ سنایا, کوئی راوی درمیان میں نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے پٹھان بنایا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اور بیٹھ گیا. جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا علم تو حاصل کرو. آپ کو پتا ہو توحید کی طرف بلانا ہے, توحید ہے کیا؟ قسم تجربہ کر کے دیکھ لو. ایک ضلع کو تجرباتی طور پہ پیش کر لو, وہاں بنے ہوئے درباروں کو, مندروں کو ڈھا دو, گرا دو, سرم بھی توڑ دو, پکی قبریں بھی توڑ دو, پوجے جانے والے باپوں کو بھی رخصت کر دو, توحید کو غالب کرو, پھر دیکھو اس دھرتی سے زمین کیسے سونا ابلے گی, آسمان کیسے برکتیں برسائے گا. کوئی سیاسی امور تک اپنی تحریکوں کو روکے ہوئے ہیں. ہم الیکشن میں آئیں گے, الیکشن جیتیں گے, اسمبلی میں جائیں گے, ممبران بڑھائیں گے, پھر ہم اوپر سے اسلام نافذ کر دیں گے. یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. تم ساری عمر الیکشن میں رہو اور جاؤ اپنے اپنے ملکوں میں جا کر دیکھو جماعت اسلامی کو کتنے سال ہو گئے الیکشن لڑتے ہوئے, کچھ ہو سکا؟ دور نہ جاؤ, ماضی قریب میں سرحد خیبر پختون خان کے علاقے میں مولویوں کی اسمبلی بنی تھی یا نہیں؟ کوئی دربار ٹوٹا؟ کوئی شرک مٹا؟ کوئی کفر کا اڈا ختم ہوا؟ کیوں؟ ڈھانچہ ایسا ہے کہ اس شر کے ذریعے, جمہوریت کے اس گندے راستے کے ذریعے اسلام جنازے بھی نہیں پڑھ سکتے. اتنی بدامنی, اس بدامنی کے پیچھے چھیڑ نہیں رہا, طنز نہیں کر رہا, تیز نہیں کر رہا کسی کو, کچوکے نہیں لگا رہا, سینہ کھول کے درد والی جگہ دکھا رہا ہوں. ارے بھائیو اگر چاہتے ہو یہ شر ختم ہو, یہ بدامنی ختم ہو, یہ دور دورے ہٹ جائیں, ہوائیں چلیں امن کی, تو آؤ شرک کرنا تم چھوڑ دو, عزتیں تمہیں اللہ دے گا. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس روز اس دنیا میں تشریف لائے, دنیا کا سب سے روشن دن تھا. صحابہ کہتے ہیں مدینے میں اس سے زیادہ چمکتا ہوا دن کوئی نہیں آیا. اور جس دن امام الانبیاء, امام کائنات اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے,

اپنی مومنہ لخت جگر کو کبھی کسی مشرک کے حوالے نہیں کیا کرتا۔ وہ بڑھ سکتا ہے، اپنی بیٹی کو گھر بٹھا کر بوڑھی کر سکتا ہے، رب کے دشمن کے نکاح میں مومنہ بچی کا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ جس کو صحیح بخاری کھول کر نماز کا طریقہ سکھا دیا گیا، جس نے اپنی آنکھوں سے رب کی وحدانیت کے دلائل کو پڑھا، اپنے کانوں سے وحدانیت کے دلائل کو سنا، اس کے ہاتھوں میں قرآن ترجمے والا آیا، اس کے ہاتھ میں کیسٹ اور سیڈی کتاب اور نقلیہ کی شکل میں پہنچی، دلائل سن لیا، حق واضح ہو گیا، اگر اب بھی وہ حق کو واضح ہو جانے کے بعد اس لیے نہیں مانتا، گلہ ساریاں چاندی کے جنگل پہنائے جائیں گے، ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، جو اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کر اللہ کے سبب کو خریدنے کے چلتے ہیں۔ جہنم کا ایک موقع دنیا کی زندگی بھر کی نعمتوں کو بھلا دے گا، بلکہ انسان کہے گا تو ساری زندگی ذلیل ہے، اور اسی طرح اللہ مالک کو کافی کو بلائے گا جس نے دنیا بڑے دکھوں میں گزاری، دنیا بڑی پریشانی اور غموں میں گزاری، اسے جنت کا بھی ایک ہی گوتا دیا جائے گا، اور اسے پوچھا جائے گا میرے بندے تجھے دنیا کا کوئی غم کوئی دکھ کوئی پریشانی کوئی فکر یاد ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے تیری قسم مجھے زندگی میں کبھی کوئی غم ہوا نہیں، راستے کھلے ہیں جنت کے لیے جہنم کے لیے، آپ یہ دیکھ لو آپ کی گاڑی کون سے روڈ سے روڈ رہی ہے، تمہیں خدا دیکھو پاک بدن پہ کھلنے والے یہ بہشتی دروازے جس پر کھلوانے والا کوئی پولیس آفیسر کوئی حکومت کا نمائندہ، ہمیں مبارک ہو وہ جنت جس کو کھلوانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاری صاحب حلمی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بریلوی مسلک سے، اور بریلویت میں عورت کا مسجد میں جمعے کا خطبہ سننے کے لیے جانا جائے نہیں ہے، اہل حدیث مثالی میں آپ دیکھو گے کہ جمعے کے لیے عورتیں بھی آتی ہیں مرد بھی آتے ہیں، لیکن بریلویت اور بریلویت کی مثالی عورتوں کے وجود سے خالی ہے جمعے کے دن، اسے جائز نہیں سمجھتے ہم کی خطبہ میں جائز نہیں ہے، قربان جاؤ حضرت آپ کی سیاست پہ جمعہ پڑھنے کے لیے عورت جمعہ پڑھنے کے لیے عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، لال مارک میں جنس کی پینٹ پہن کے چھتریے لے کر آپ کے ساتھ اسلام آباد کے گراؤنڈ میں کچھ شریف رکھ سکتی ہے۔ انسان جو اس زندگی کو جنت کمانے کے لیے خرچ کرے، اور بد نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی کی تمام تر محنت اسی 60-70-80 سال کی دنیا کے لیے، وما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ جنتوں میں جنتی خود بھی ہوں گے، ان کی آبا و اجداد بھی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، ان کی اولادیں بھی ہوں گی، اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے، کہیں گے کیا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ جنت میں جانے کے لیے گالیاں نہیں سننی پڑیں گی، جنت میں جاتے ہوئے ڈنڈے نہیں کھانے پڑیں گے، اور جس جنت میں جاتے ہوئے ڈنڈے کھانے پڑیں گالیاں سننی پڑے وہ جنت ہو سکتی؟ وہ پاک پتن کا جہنمی دروازہ تو ہو سکتا ہے، بہشتی دروازہ نہیں ہو سکتا۔ اے جنت کے سچے طلبگار، میں تجھے جملہ یاد کروا دوں شیطان کے جملے کے مقابل، شیطان نے جملہ یاد کروایا میں دنیا کیا کہے گی، اگر داڑھی رکھ لی تو دنیا کیا کہے گی، شلوار ٹکنے سے اونچی ہو گئی تو دنیا کیا کہے گی، بچوں کو قرآن حفظ میں لگا دیا تو دنیا کیا کہے گی، سودی لین دین ختم کر دیا تو دنیا کیا کہے گی، بیوی کو پردہ کروا لیا تو دنیا کیا کہے گی؟ بیٹیوں کو او ایجوکیشن کالج والے سسٹم سے اٹھا لیا دنیا کیا کہے گی؟ میں بھی ایک جملہ یاد کرواتا ہوں، آپ نے جواب میں یہ کہے کہ اگر میں نے یہ گناہ والے کام کیے میرا اللہ کیا کہے گا؟ کہ وہ پلاٹ جو مسجد کے ساتھ ہیں اس کی مارکیٹ ویلیو گر جاتی ہے، اسے لوگ لیتے نہیں ہیں، سپیکر چلتا رہے گا، مولویوں نے تقریریں کرتے رہنا، ہماری رات کی نیند خراب ہو رہا۔ دین دو جگہ سے ملتا ہے، یاد رکھیے، دین دو جگہ سے ملتا ہے، مسجد سے اور دین کے عالم سے، عالم ربانی۔ تیسری جگہ تو دین نہیں ہے، سینمے سے تو دین نہیں ملے گا نا۔ شیطان کا بہت بڑا حربہ انسان پہ یہ ہوتا ہے، ایک وہ علماء سے متنفر کرتا ہے، دوسرا مسجد سے۔ والدین اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو عمرہ یا حج کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ فائدہ کچھ نہیں ہوگا، حج عمرہ کروا بھی دیں گے بے نماز کو تو کیا فائدہ، پیسوں کا ضیاع ہے۔ اور بے نماز حاجی، بے نماز عمری، زیرو۔ مسجد کا مینار، مسجد کا لاؤڈ سپیکر، قرآن پاک پہ عراب لگانا، ایسا عمل جس کے کرنے پر آپ ثواب کی امید رکھیں، ایسا عمل جس کے کرنے پر آپ ثواب کی امید رکھیں گے، یہ کام کریں گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اصحاب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، وہ عمل بدعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں، اور آپ اس عمل کو باعث اجر و ثواب سمجھیں۔ کہ اگر لاؤڈ سپیکر میں نماز پڑھی جائے تو بغیر لاؤڈ سپیکر کے نماز سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، ہوا کبھی ایسا؟ سنا فرقہ واقعی نیا ہوتا ہے، فرقہ نیا ہوتا ہے، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم اصل ہیں، ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننے والے، جب سے حدیث رسول ہے تب سے اہل الحدیث ہیں، حدیث ماننے والے، قرآن جب سے ہے تب سے اہل الحدیث ہیں، قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، قرآن بھی حدیث کہا گیا اور فرمان مصطفیٰ کو بھی حدیث کہا گیا، تو جب سے قرآن و حدیث ہیں تب سے اہل الحدیث ہیں۔ العرض إصلاح أما ترى الأسد تخشى۔ میں چیلنج کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے، جاؤ سعودی عرب کے کونے کونے کو چھان مارو، جبیل سے سفر کا آغاز کرو، مکے کی وادی تک جاؤ، وادی دواسر سے چلو شمال تک پہنچو، تمہیں کہیں پر بھی الو والا بابا، کاما والی سرکار، پیر ککڑ شاہ، پیر بٹیرے شاہ، پیر تیتر شاہ، پیر کتے شاہ، لاہور کا پیر گھوڑے شاہ، ایبٹ آباد کا پیر کھوتے شاہ نظر آئے گا، کوئی ساوا چنڈا، کوئی کالی چنڈی، کوئی پنجا، کچھ ملے گا؟ جہاں بھی تمہیں آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسجدوں میں رب کی توحید کا پیغام گونجے گا، یہاں بادل چھپتا ہے نہ درگاہ پر، نہ دربار پر، نہ قبر پہ، نہ قادری کو، نہ پادری کو، یہاں سر جھکتا ہے تو عرش والے اللہ کے لیے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو دین اور دنیا کو خلط ملط کر دیں گے، وہ لوگوں کے لیے نرمی اختیار کرنے کی سبب بھیڑ کا لباس پہنیں گے، اون کا لباس پہنیں گے، اور ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی مگر ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، بظاہر بڑے نرم بظاہر بڑی باتیں کرنے والے، اکرام مسلم کا دعویٰ کرنے والے، لیکن اگر ان کے برے عقیدے کو ٹچ کر کے دیکھو تو جتنے گندے غلیظ جملے آپ کو ان نرم زبان اکرام مسلم کے دعوے داروں سے سننے کو ملیں گے، میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں رافضیت بھی آپ کو وہ گالیاں نہیں دے گی جو یہ میٹھی زبان کا نام لینے والے دیں گے۔ کہنے لگا مولوی صاحب آپ چپ کریں، آپ کو نہیں پتا ماجرا کیا ہے۔ میں نے کہا بتا دو کیا ماجرا ہے۔ کہا اس نے عربی زبان میں تبلیغی جماعت کے خلاف کتاب لکھی ہے، ہماری کتابوں کے واقعات کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ یہ پاکستان کا رہنے والا ہے، اگر اس نے کتاب لکھنی تھی تو اردو میں لکھتا، عربی میں کیوں لکھی؟ عربی میں اس لیے لکھی کہ عربوں کو ہماری حقیقت پتہ لگ جائے اور وہ اپنے چندے صدقات زکات خیرات ہمارے ہاتھ سے روک لیں۔ تبلیغی جماعت کی حقیقت سے پردہ اٹھانے والے عرب دنیا کے علماء میں ایک بہت بڑا نام الشیخ حمود بن عبداللہ توجری، انہوں نے القول البلیغ فی تحذیر من جماعت تبلیغ کتاب لکھی، عربی عالم ہے، سعودی عالم ہے، ان کی حقیقت واضح ہوئی اور پھر اس کتاب کو لکھ کر امت کے نام پیغام چھوڑا کہ یہ ان کے قائد ہیں، یہ صوفیاء کی تحریک ہے، یہ موحدین کی تحریک نہیں ہے، لوگ دینی تحریک سمجھ کے اس کے ساتھ چلتے ہیں کہ اس ذریعے سے انقلاب آئے گا، یہ محمدی نہج پہ نہیں ہے بلکہ یہ ابن عربی کی جماعت ہے اور یہ صوفیاء کا گروہ ہے۔ قالوا سكت وقد خصمت قلت للمحن۔ مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ اس طرح توڑے جا رہے ہیں کہ یہودیت بھی شرما گئی، نصرانیت بھی شرما گئی، تاتاریوں کا وہ دور آج اس کی تاریخ کو پھر دہرایا گیا۔ سرزمین شام پہ مسلمان بچوں کو ذبح کر کے، اہل سنت کے معصوموں کو قتل کر کے، اہل سنت کی عورتوں کو شہید کر کے، تاتاریوں کا وہ دور لوٹایا گیا رافضیت کے ہاتھ سے سنیت کا خون بہا کے۔ ایمان کی جنگ ہے، اللہ تیری قوت بڑی عظیم ہے، اللہ تو بڑا طاقتور ہے، ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے تیرے دربار میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تجھے تیرے عظیم بابر کے چہرے کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں۔ اللہ اپنے عذاب کا درہ برسا بشار اور اس کے ہم نوا پر جیسے تُو نے اپنا عذاب برسایا تھا عاد اور ثمود کے اوپر، اللہ بشار کو ایسے ہلاک کر جیسے تُو نے فرعون کو ہلاک کیا جس نے ظلم کے سارے بندے پھلان دیے، چن چن کے مسلمان معصوم بچوں کا قتل، مسلمان عورتوں کا قتل، مسلمان عورتوں کی اجتماعی قبریں، وہ کھائیے نہیں، وہ گڑھے نہیں، وہ ہزاروں کے حساب میں اہل سنت کو ذبح کر کے، گولیوں سے نہیں شوروں کے ساتھ ذبح کر کے ان اجتماعی قبروں کے اندر پھینکا گیا۔ اہل کفر کی آنکھوں میں اہل توحید کانٹے کی طرح چبھتے ہیں، اور خاص طور پہ جس پاکیزہ سرزمین پہ ہم بیٹھے ہیں مملکت سعودی عرب، اہل توحید کا دیش، اہل سنت کا دیش، اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اس پیاری سرزمین کی حفاظت فرما، یہاں کے علماء کی حفاظت فرما، یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، یہاں کی اہل سنت عوام کی حفاظت فرما۔ یہ ملک اہل شرک اور اہل کفر کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اس کے خلاف تکبیریں کرتے ہیں، اس کے خلاف فلانگیں کرتے ہیں، اللہ تو اپنی قوتوں سے ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر لوٹا دے جو اس ملک کے امن کو برباد کرنا چاہے، اللہ تو ان کے امن کو برباد کر، جو ہاتھ اس ملک کے امن کو خراب کرنے کے لیے بلند ہو، اے اللہ ان ہاتھوں کو توڑ دے، ان زبانوں کو گنگ کر دے، ان آنکھوں کو اندھی کر دے، ان کانوں کو بہرا کر دے جو اہل توحید کے اس دیش کے خلاف پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے۔ دلیل کے ساتھ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ سرزمین شام، بلاد شام، طائفہ منصورہ کا مسکن ہے، شام کی جہت والے لوگ بالا تر رہیں گے، حق پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ سرزمین شام حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں شام وہ زمین ہے جہاں آخری بار جمع کیا جائے گا، جہاں محشر سجے گا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں آخری بار اکٹھا کیا جائے گا اور جہاں محشر سجے گا۔ سرزمین شام وہ مبارک سرزمین ہے جہاں دجال کو ہلاک کیا جائے گا، یہ اس کی ہلاکت کی سرزمین ہے۔ ما ينفعني واشتد نزعي وصار الموت